giga, pojemna bateria, szybkie ładowanie w super cenie za 699 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciborskiego Radia Sobota, 10 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa olimpijskie medale, co najmniej srebrne, zdobędą dziś na pewno polscy sportowcy w Paryżu. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na Kramatorski obwód charkowski. 35 tysięcy samochodów nie zatrzymało się na czerwonym świetle. Są dane z rejestratorów z pierwszego półrocza. Wielki finał coraz bliżej. Za 3 godziny w Paryżu polscy siatkarze będą walczyć o złoty medal z Francuzami. Wieczorem o Mistrzostwo Olimpijskie pojedynek stoczy bokserka Julia Szeremeta. Przedostatni dzień igrzysk przyniesie Polsce na pewno 2 medale i na pewno co najmniej srebrne. Polscy siatkarze zmierzą się w finale olimpijskiego turnieju z Francją. Dla Polaków będzie to jedna z ostatnich szans medalowych na tych igrzyskach, a dla gospodarzy walka o obronę tytułu z olimpiady w Tokio. Złoto musi zostać w domu. Taki tytuł zamieszcza na dzisiejszej okładce dziennik L'Équipe, obok zdjęcia gwiazdy trójkolorowych Erwina Ngapet. Początek meczu na arenie Paris-Sud o 13:00. Po siatkarskich emocjach przyjdzie czas na boks. Wieczorem Julia Szeremeta stanie do walki o złoto z reprezentantką chińskiego Taipei Lin Yuting. Pięściarki stoczą bój w miejscu, który w ostatnich latach sprzyjał Polsce, czyli na stadionie Rolanda Garrosa, gdzie ceglaną mączkę zastąpił w drugim tygodniu igrzysk bokserski ring. To nie koniec polskich szans na medale. Kibice mogą liczyć na dobry występ lekkoatletki Marii Andrzejczyk, która wystartuje wieczorem w finale rzutu oszczepem. Szansę na medal ma także kajakarka Dorota Borowska, która popłynie w półfinale kategorii K1 na 500 metrów. Stefan Folzer, Polskie Radio. W półfinale igrzysk Polacy pokonali Amerykanów 3-2, a Francuzi wygrali z Włochami 3-0. Siatkarscy kibice mówią, że zmierzą się dwie mocne drużyny, które już pokazały, na co je stać. Wynik rewelacyjny, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. Walka jest szalona, niesamowita, trudno to nawet określić, bo takim rzutem na taśmę ostatnio wygrali, że imponująco, ale dosłownie było to bardzo kozackie. Szarża w końcówce niesamowita. Jest pan dumny dzięki temu? A to na pewno, zawsze to lepiej słyszeć w wiadomościach, że Polska jest gdzieś tam w finale. Będzie pan oglądał mecz? Myślę, że finał tak. Oczywiście 3-0 dla Polski. Bo w końcu się udało po wielu latach, jeśli dobrze pamiętam, 46 być w finale igrzysk w siatkówce. Także to wielka duma, a jeszcze dodatkowo dlatego, że po takim już wydawałoby się przegranym meczu, tak potrafili się wziąć w garść i dali radę. Typy, w sensie kto wygra? Jak najbardziej zdecydowanie Polska. Na igrzyskach polscy sportowcy zdobyli do tej pory 7 medali. 5 brązowych, 1 srebrny i 1 złoty. 3 osoby zginęły, a co najmniej kilka zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym w Kramatorsku i na obwód charkowski. Lokalne władze informują, że celem była infrastruktura krytyczna i podkreślają, że straty są poważne. Wschodnie regiony Ukrainy są w ostatnim czasie regularnie atakowane przez Rosjan. Wczoraj rakiety uderzyły w supermarket i pocztę w Konstantynówce. 14 osób zginęło, ponad 40 zostało rannych. Ponad 35 tysięcy naruszeń przepisów wykryły w pierwszym półroczu rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Najwięcej na jednym z łódzkich skrzyżowań, blisko 4 tysiące. Urządzenia są w 44 lokalizacjach. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa. Od uruchomienia tego urządzenia ta liczba naruszeń spada. Tak więc kierujący mają świadomość tego, że ich zachowanie jest obserwowane na skrzyżowaniu, że to niewłaściwe zachowanie jest rejestrowane i może skutkować nałożeniem mandatu karnego. Mówi rzecznik głównego inspektora transportu drogowego Wojciech Król. Za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Najpiękniejsze konie arabskie z polskiej hodowli pokazywane są w Janowie Podlaskim. Wczoraj prezentowane były ogiery, teraz publiczność zobaczy klacze. Miłośnicy koni arabskich przyjechali do Janowa z całej Polski. Krzysztof Pudyszak dotarł z Pruszcza Gdańskiego. Wiele osób uwielbia te konie ze względu na swoją budowę, przepiękną urodę, śliczna głowa, długa łabędzia szyja. Bardzo inteligentne konie i bardzo dobrze współpracują z człowiekiem. Pokaz klaczy właśnie się rozpoczyna, a jutro najwyżej oceniane konie powalczą o czempionaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz. W Ustce będzie 20 stopni, w Gdańsku i Białymstoku 22, w Szczecinie 23, w Poznaniu 25, w Krakowie, Rzeszowie i Warszawie 26, we Wrocławiu 27 stopni.

zatopić tą kanapą, na której sama śpię. Szara. I znowu leżę na kanapie, znowu sama. Czekam na sygnał od ciebie, choć jeden SMS, a dostaję same alerty RCB. Oby się ta prognoza Magdy Dubrowskiej nie sprawdziła. To zespół Nanga nam wysyła alerty, a ja wiele premierowych alertów mam dziś dla Państwa. Choć oczywiście do starych i lubianych utworów też powrócimy. martyna.matwiejuk@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Będę dziś czekać na Państwa opowieści o górach i górskich wędrówkach. A to w związku z przypadającym dziś Dniem Przewodników i Ratowników Górskich. Więcej na ten temat po godzinie 11 w Trójce. Może muzyka też przywoła jakieś miłe wspomnienia. Bardzo ciekawy debiut zespołu z Chicago przed nami. Zespołu, który zaledwie kilka dni temu wydał swój pierwszy długo grający album. Mieli za sobą epkę. Teraz przyszedł czas na pierwszą płytę i jest to płyta bardzo udana. Grupa nazywa się Bridget Calls Me Baby, a rozpoznawalna myślę, że może stać się dzięki charyzmatycznemu wokaliście Wesowi Levinesowi. Jego wrażliwość muzyczną ukształtowały z jednej strony płyty Roya Orbisona, puszczane mu przez dziadków w południowym Teksasie, z drugiej strony nowofalowa muzyka, w którą wprowadzili go rodzice. Między innymi tutaj muzyk wymienia zespół The Cars. I różne te muzyczne tropy, muzyczne nici złożyły się na tkaninę, którą Levines utkał, kreując swój pomysł na siebie, a piosenki pisze od 13 roku życia. Ta, która przed nami, to będzie opowieść zainspirowana historią Jane Mansfield, artystki scenicznej, aktorki, modelki, która zdobyła sławę w latach 50. Niestety w wieku 30 kilku lat zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. No, była gwiazdą Hollywood, o której wokalista grupy Bridget Calls Me Baby przeczytał po raz pierwszy w książce, jaką wyciągnął z biblioteczki babci, z jej księgozbioru. No a to Bridget w nazwie zespołu to oczywiście jest nawiązanie do Bridget Bardot. No, czuję, że ten zespół za chwilę stanie się naprawdę sławny. Chłopaki z Chicago mają już za sobą kilka znakomitych występów na dużych festiwalach, a ich debiutancka płyta ukazała się 2 sierpnia. Die. just believe me when I look at you and all which that implies. And every day I'll be alright if I wake up next to you. And it's true, so true. And it's true, so true. You know that I can't stop loving you, I always do. And you know that I can't stop loving you, I always do. Decapitation and masturbation don't go hand in hand. Few things are sadder than the tragic death of a woman and her man. But every day I'll be just fine if I wake up next. Pink Palace z płyty zespołu Bridget Calls Me Baby. 3 lata temu ukazał się muzyczny dokument będący pamiątką po bardzo ważnym weekendzie w życiu braci Gallagher, do którego chciałabym teraz wrócić. Między 10 a 11 sierpnia 1996 roku odbył się legendarny brytyjski festiwal, na którym grały największe zespoły drugiej połowy XX wieku, w tym grupa Oasis. Bijąc w sumie rekord liczby osób oglądających te 2 tak naprawdę koncerty, bo to była sobota i niedziela, tak jak teraz, to był letni weekend, podczas którego na łąkach jednej z angielskich posiadłości w Knebworth zgromadziły się setki tysięcy ludzi słuchających i śpiewających wspólnie największe przeboje Britpopu, przeżywających tę muzykę w momencie dla niej zupełnie założycielskim, tak chyba możemy powiedzieć. Rzadko się zdarza, że prezentujemy w radiu wersje koncertowe, wykonania live, ale myślę, że w tym przypadku no, to będzie uzasadnione, zwłaszcza, że fala powrotów do lat 90. również w muzyce trwa. A najlepiej chyba świadczy o tym fakt, że te 2 koncerty Oasis z 96 roku przypomina film sprzed kilku lat, który w roku, w którym się ukazał, był najchętniej oglądanym dokumentem w całej Wielkiej Brytanii. No to przenieśmy się do tego weekendu. Supersonic. Yeah. To tłumacząc te słowa padające na końcu, do wszystkich, którzy słuchają tego przez radio, żałujcie, że was tu nie ma. No cóż, za pośrednictwem fal radiowych też jest całkiem nieźle, prawda? To był rok 1996. My zapraszamy teraz do krainy fiordów, dni i nocy polarnych, dokąd zabierze nas Annelies Frokedal, folk-popowa artystka, która na swojej najnowszej płycie przetworzyła tradycyjną norweską muzykę przez pop, czy może raczej zaprzęgnęła tę tradycję norweską w kompozycję popowe. O tak. Sięga po skrzypce, wspólnie ze swoim zespołem Familien, takim dość uniwersalnym językiem opowiada o norweskości. Zresztą ona jest opisywana czasem jako norweska Joni Mitchell. Muzycy tej grupy zachęcają do tego, by czytać z ich twórczości historie zupełnie nienaiwne. O miłości, ale też o bólu, o korzeniach, o prawach wspólnoty. Z ich najnowszej płyty przed nami tytułowy utwór. Dodam, że okładka tego albumu też jest bardzo intrygująca, trochę w takim, powiedziałabym, duchu twórczości malarzy prymitywistów. Są skrzypeczki, są tradycyjne stroje, ale są też pewne elementy, które nie do końca pasują do tego krajobrazu, zwiastując, że chodzi tu o znacznie więcej niż tylko o przywoływanie przeszłości. Jest pół godziny po 10:00. Słuchają Państwo audycji Swoją drogą w programie trzecim Polskiego Radia. Z muzycznej podróży do Norwegii przenosimy się teraz do Atlanty, gdzie urodziła się Claire Cottrell, bardzo młoda artystka, która właśnie promuje swój trzeci album. Płyta zatytułowana jest Charm, a na niej z pomiędzy takich spokojnych, uładzonych, dream popowych utworów zdecydowanie wybija się Flat, na którym gra Claro, bo taki jest jej pseudonim artystyczny, ale także bogata i bardzo jakościowa produkcja, która no, niejako w opozycji jest do tego, co Claro tworzyła na samym początku swojej twórczości, jeszcze prezentując muzykę w internecie jako nastolatka. Natomiast już niebawem, we wrześniu, rusza w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, trasę ze swoją muzyką. Supportować będzie ją Alice Phoebe Lou. I kilka tygodni temu Claro wystąpiła w programie The Tonight Show Jimmy'ego Fallona, wykonując co prawda jeden krótki utwór, przy którym też towarzyszył jej potężny skład bardzo dobrych muzyków. Ale kto wie, takie występy nieraz otwierają wielkie wrota. Tu mi się przypomina historia opisana w książce Michaś, w której jazzman Michał Urbaniak opowiada o tym, jak zagrał kiedyś, pojawił się w Tonight Show prowadzonym wówczas przez Johnego Carsona. To jest w ogóle najdłuższy talk show emitowany od 70 lat, przez 3 dekady prowadzony właśnie przez Johnego Carsona, który dzierży ten dumny rekord najbardziej wytrwałego gospodarza. Jimmy Fallon prowadzi ten talk show póki co od dekady. W każdym razie ten program, którego gospodarzem był wówczas Carson, oglądał pewnego wieczora Miles Davis. I tak mu się spodobał Michał Urbaniak, polski skrzypek, że za jakiś czas nasz rodzimy muzyk pojawił się na jego płycie Tutu. To jest anegdota znana, ale wracam do niej, myśląc o tym, jak ważne mogą być nawet takie krótkie, 2-3-minutowe występy w telewizji. Przed nami Claro. Pytanie, czy ta muzyka się obroni? Sad about it. I choose a day when Adap, My Love, Clairo. Sporo muzycznych nowości mamy dziś dla Państwa w tej godzinie, ale nie zapominamy odnotować faktu przypadających dziś 40. urodzin debiutanckiej płyty grupy Red Hot Chili Peppers. Płyta zatytułowana po prostu Red Hot Chili Peppers, no, była zaledwie takim przedbiegiem do kariery, która dopiero za jakiś czas miała eksplodować, niesiona na antenach MTV między innymi. Początki w przypadku tego zespołu naprawdę nie były łatwe, pełne rozejść, rozstań, kłótni, także tragedii, smutków. Utwór, który przed nami, był pierwszą piosenką wydaną przez ten zespół, a wydarzyło się to w roku 1984. Hula! Red Hot Chili Peppers w trójce. Wiem, że nie wszyscy muzycy zespołu lubią tę płytę i nawet niektórzy chcieli ją nagrywać jeszcze raz. No, początki takie są. A wracając jeszcze do artystów z północy, przed nami szwedzka artystka Molly Nilsson, wokalistka, która dorastała w sztokholmskim Śródmieściu, a w dorosłym już wieku przeniosła się do Berlina. No, to mogło być mocne, bardzo zderzenie z takiego szwedzkiego ułożonego, pięknego, od linijki niemal wyrysowanego Soder do Berlina. Zwłaszcza, że Molly zatrudniła się jako pracowniczka szatni pewnego słynnego klubu techno, który zwłaszcza w Polsce obrósł w legendy, mity i miał, a być może nadal ma nawet status takiego niezdobywalnego zamku, takiej twierdzy, do której ciężko wejść, a im bardziej się staramy, tym bardziej nas do niego nie chcą wpuścić. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale nawet bramkarz tego klubu, niejaki Sven, był zapraszany na różne wydarzenia w Polsce jako gość, jako osoba, która miała być swego rodzaju magnesem przyciągającym na różne eventy, nie tylko z kulturą techno związane. W każdym razie Molly Nilsson, pracując w szatni tegoż klubu, odkładała pieniądze, dała też sobie dużo czasu potrzebnego jej, by pisać dobre piosenki. I od kilkunastu już lat z sukcesem wydaje kolejne płyty. Najnowsza z nich nosi tytuł An American Activities i napisana została bynajmniej nie w podziemiach klubu, ale podczas rezydencji artystycznej w Stanach Zjednoczonych, w ramach której ta artystka po raz kolejny już zajęła się tematem polityki, ucisku, nadużyć władzy. No a utwór, który przed nami, to akurat piosenka, która komentuje aktualne nastroje w Niemczech i rosnącą popularność partii AfD. Cała płyta Molly Nilsson bardzo zaangażowana politycznie, ale myślę, że muzycznie, czysto muzycznie, może okazać się równie interesująca. Ze swojej najnowszej płyty Un-American Activities. Nieco ponad kwadrans dzieli nas od godziny 11. Czasem w tej audycji symbolicznie zdmuchujemy radiowe świeczki na tortach znakomitych muzyków, świętując ich urodziny. No do dzisiejszego programu tych świeczek potrzebowalibyśmy bardzo, bardzo wielu, bo 115 aż. Tort musiałby być w związku z tym też niemały, same kłopoty, więc poprzestańmy może po prostu na muzyce. Dziś rocznica narodzin człowieka, który odmienił brzmienie muzyki w XX wieku i nie przesadzam w tych słowach ani trochę, nazywał się Leo Fender, a na zaprojektowanych przez niego modelach gitar do dzisiaj gra wielu wspaniałych artystów, między innymi jeden z moich ulubionych muzyków z Wielkiej Brytanii, bardzo lubiany zresztą w Polsce, David Gilmour. Do jego solowej płyty Rattle That Lock niektórzy odnosili się raczej sceptycznie, zarzucając Davidowi jakąś powtarzalność, brak innowacji, pewnie też melancholię, która towarzyszy muzykowi, który już pewnie swoje zagrał i swoje wymyślił, zdaniem niektórych. No oczywiście fanom Gilmoura chyba takie innowacje po prostu nie są potrzebne, chcą słuchać jego głosu i jego znakomitej gry. I to będzie utwór zagrany na jednej z jego ulubionych gitar, kupionej w latach 70. Fender Esquire z 55 roku, niesprzedana do dziś przez muzyka ta gitara i wiele solówek z nim przeżyła. Dźwięk, który usłyszą Państwo natomiast w zapętleniu, na samym już początku utworu, proszę zwrócić uwagę, bo to jest dźwięk, z którego stworzono sample do tej piosenki, a jest to sygnał Krajowego Towarzystwa Kolei Francuskich, nagrany na dyktafon przez Davida Gilmoura, po prostu kiedy był w podróży, kiedy odwiedzał swoich przyjaciół we Francji, tak mu się ten sygnał kolejowy spodobał, że później wokół tego nagrania powstał cały utwór, który z kolei w warstwie tekstowej jest inspirowany poematem Raj utracony. Gdyby nie Leo Fender, w takim brzmieniu nie poznalibyśmy nigdy piosenki Rattle That Lock z solowego albumu Davida Gilmoura. Dodam tylko, że na 6 września zapowiedziana jest premiera jego najnowszej płyty. God.